بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. قبل أن أوصيني بيا ويوصي نفسي أن جس لازم لك مشاء الله سبحانه وتعالى. كوني كو حقيقة ومفعول ولي ونكم شيء. قبل أن نتندل أن كتاب تشيرو سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله. Njia za amani katika mambo ambayo haifai kwa Muislamu kujingika nayo. Min al-aqidati wa tarikh, min al-aqidati wa sira wal adab wal ahkam, katika mambo ya itikadi na mambo ya tarikh ama sira na mambo ya adab na hukumu mbalimbali za Kiislamu. Leo tupo hadithi ya 38. Kabla tuendelee, kwanza nataka radhi kwa kukosa kuhudhurisha darasa siku ya jana, kidogo mambo yaliingiliana kwao. Leo tunaendelea na inshallah tutamalizia hadithi zetu tatu zilizobakia za mwisho. Hadithi ya kwanza tutaambia kichwa cha habari dhammul ghadabi, ubaya wa ghadhabu, kukasirika. Al ghadab ghadhabu, ama kukasirika. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu juu yake, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika kuna mtu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam juu juu yake, ausini niusie Mtume wa Allah. Mtu alimwambia Mtume niusie ewe Mtume wa Allah. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, usikasirike. Faraddada mirara, akarejea mara nyingi, la taghdab. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, usikasirike. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari. Dhammul ghadab, ubaya ama uovu wa kukasirika, ubaya wa kukasirika. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake. Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi rahimahullah, huyu ni sahaba katika masahaba aliyohifadhi hadithi nyingi kuliko wote. Ni huyu Abi Huraira, hadithi ama hadithi alizosimulia kutoka kwa Mtume ni zaidi ya hadithi 5000. Anasema Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu alisema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu juu yake, ausini niusie mjumbe wa Allah. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taghdab, usikasirike. Faraddada mirara, akarejea mara nyingi nyingi. Qala, akisema la taghdab, usikasirike. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Naam, tukiendelea, hadithi ya pili, min kafarati dhunubi, katika mambo yenye kusaidia kusamehewa dhambi. Min kafarat, al-kafarat ni mambo ambayo masamehevu, adhunub ya madhambi, mambo ambayo ukiyafanya unasamehewa dhambi zako. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, yani Nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, amesema ma yusibu almuslima min nasabin, ma yusibu almuslima, ayamsibu muislam min nasabin, katika tabu. Ayamsibu muislam min nasabin, an-nasab yani taabu, katika mambo ambayo ya uchovu na tabu. Kwa hiyo ukikutwa na uchovu na tabu, wala wasabin, wala hayamsibu maradhi. Al-wasab, mambo yaliyomsibu katika maradhi, hayamsibu muislam maradhi. Wala hammin, wala haumsibu wasiwasi. Al-humum ni ile hali ya kuwa na wasiwasi, mashaka, hayamsibu pia muislam mambo hayo. Wala huznin, wala haimsibu huzuni. Alhuzun, huzuni haimsibu muislam. Wala adha, wala haimsibu adha, na kero hazimsibu muislam. Wala ghammin, wala haumsibu dhiki, mambo yakamkwama, yakamkwaza na kadhalika, dhiki hizo za dunia. Hata shauka, hata mwiba yushakuha, yushakuha utakapomchoma huyo Muislamu. Kwa hata shauka, hata kijimwiba kikakuchoma upo njiani ukachomwa na mwiba, ila isipokuwa ukisibiwa na maradhi, ukisibiwa na tabu, ukisibiwa na wasiwasi, ukisibiwa na huzuni, ukisibiwa na hadha, ukisibiwa na dhiki za dunia, ukisibiwa ukachomwa na mwiba tu pia. Illa kaffara Allahu biha, isipokuwa Allah atamsamehe dhambi zake huyo Muislam, min khatayahu, katika madhambi yake. Al-khataya ni yale madhambi madogo madogo, madhambi madogo madogo kinyume na madhambi makubwa. Madhambi makubwa kama vile uongo, uzinifu, kunywa pombe, shirki na kadhalika, haya mtu asamehewi mpaka atubie. Ama yale madogo madogo khataya, mtu anafanya nini, makosa yale aliyokosea, anasamehewa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Min kaffarati dhunubi, katika vifutio vya dhambi ama masamehevu ya dhambi, ukiyafanya haya kikusibu haya unasamehewa dhambi zako. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah radhi za Allah zaju yake, ani Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume amesema. Abi Hurairah atusimulia Mtume alivyotuambia Muislam kuna mambo ya kimsibu, asidhanie tu ni mashaka ya dunia, hapana, bali mambo haya ni sababu ya yeye kufutiwa dhambi zake. Miongoni mwayo haya aliyotaja Mtume, ma yusibu almuslima, muislamu hasibiwi, min nasabin, katika tabu zozote za msibu, amechoka na kadhalika, wala wasabin, wala hakutu na maradhi, wala hammin, wala hakutu na wasiwasi, mashaka ya roho na kadhalika, wala huznin, wala hakutu na huzuni, akakutwa na huzuni na masononeko, wala adha, wala hakutu na adha, maudhi haya msibu duniani, wala ghammin, wala hakutwi na dhiki za dunia. Hata shauka, hata kama akijichomwa na mwiba, yani ule mwiba tu pia akijichoma nao, yushakuha, ukawa umemchoma ule mwiba, illa kaffara Allahu biha, isipokuwa Allah msamehe mtu huyo kupitia hayo mambo yaliyomsibu, min khatayahu, katika makosa yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ila na Imam Bukhari na Muslim. Imam Abu Hurairah tumemwona hapo nyuma ni Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, na Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, na Muslim Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naysaburi. Qawluhu, aliposema Mtume, min nasabin, katika nasab, ay min taab, katika taabu, mtu asibiwi na taabu zozote. Akasema wasabin, na ina jingine wasabin, yani maradhi, hasibiwi pia katika maradhi. Alikuwa anajaribu shia kufanua baadhi ya maneno ambayo aliyahisi ni magumu. Akasema katika hadithi yetu ya tatu, ma yanfa'u almuslim baada mautihi, mambo ambayo yatamfaa muislam baada ya kufa kwake, mambo ambayo yatamfaa muislam baada ya kufa kwake. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Allah zaju yake, qala, amesema. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam zaju yake amesema, idha mata ibn Adam, atakapokufa mwanadamu, inqata amaluhu, matendo yake yote hukatika, illa min thalathin, isipokuwa matendo matatu. Sadaqatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, au waladin salihin yad'u lahu, au kijana mwema akamwombea dua. Rawahu Muslim, alithibitiwa na Imamu Muslim. An Abi Hurairah, ma yanfa'u almuslimu, mambo ambayo yatamnufaisha muislamu baada mautihi, baada ya kufa. Manake ukiwa ni muislamu na akili zako zipo tamamu, inabidi ujipange na mambo haya ili yakunufaishe hata kama umekufa. Anasema Abi Hurairah, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam, mwanadamu akishakufa, inqata amaluhu, matendo yake yote yanakatika, yani hamna matendo yenye kuendelea, illa min thalathin, isipokuwa matendo ya namna tatu. Sadaqatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea, yani haikukata, Mathalan, mtu alichimba kisima na kile kisima kikaendelea kutoa maji sadaka kwa Waislamu, basi hii sadaka inaendelea inaendelea mpaka itakapokuja kuisha, na kama ikiendelezwa, basi naye anaendelea kupata thawabu mpaka hata kama miaka na miaka ikapita. Kwa hii ni sadaka yenye kuendelea, haikati sadaka yake. Kwa katika mambo kama utaweza kujenga msikiti, utaweza kujenga madrasa, utaweza wewe kuchimba kisima na kadhalika, usikate, yani sadaka ambayo itaendelea au la kwa kuifanya, ukatoa wakfu. Hizi ni katika sadaka zenye kuendelea. Au ilmi yuntafau bihi, au elimu yenye kumnufaisha. Mathalan, ukamfundisha mtu surati al-Fatiha akawa anaswali kupitia sura ile, hata kama wewe ukifa akiwa anaswali, kwa sababu wewe ndio ulimfundisha Fatiha, utakuwa unaendelea kupata sembuse ama raha iliyoje yule mtu akafundisha mtu mwingine. Maana yake ulimfundisha Fatiha, yeye akaenda akamfundisha mtu mwingine Qur'ani, na yule mtu akawa anaifanyia kazi. Kwa ukifa wewe, akifa yeye, bado wewe utaendelea kupata. Hii ndio ilokusudia au ilmi yuntafau bihi, au elimu itakayomnufaisha. Kwa elimu yenye manufaa ni ile elimu ambayo uliifundisha, uliifanyia kazi, ukaifundisha, na huyo uliomfundisha akaifanyia kazi, akaifundisha na kuendelea. Hapa ndipo unapata elimu yenye manufaa. Au waladin salihin, au kijana mwema, yad'u lahu, akamwombea dua mzee wake, rabbi ufili waliwalidayya, kama hivyo, ewe Allah nisamehe mimi na wazee wangu. Ama akamwombea dua mzee wake, akamtolea sadaka yenye kuendelea. Kinachokusudia kiufupi ni mtoto mwema ambaye atakuja kumwombea dua mzee wake. Kwa mwanao lazima umwandae, umfunze dini, ili mradi ukija ukifa, huyu mwanao awe ni sababu ya wewe kuendelea kupata malipo. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lil mu'minina. Kwa tujitahidi kuombea dua wazee wetu, ili iwe sababu na sisi kuombewa dua na vijana wetu. Na haimaanishi kama wazee wako wapo hai siwaombee dua. Kwa wakiwa hai waombee dua, wakiwa wamekufa pia watakiwa waombee dua. Na Allah mjuzi zaidi. Na kwa leo tutaishia hapa. Na Imam Muslim jina lake ni Abul Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi. Naam, kwa siku ya leo tutaishia hapa, na kesho insha Allah, wanasema kila siku tutaangalia wikendi, tuweke maswali na kadhalika, watu wapate kufanya mazoezi ya kujibu na kuona, je, wanakumbuka zile hadithi. Naona mambo kila wikendi ikifika yanakuwa mengi. Almuhim, tutaishia hapa na tutaangalia wikendi hii, tuanze na hadithi ya kwanza, ama kesho tuanze na hadithi ya kwanza, kisha tuendelee hadithi moja moja hivyo hivyo, kuzitolea mazoezi katika grupu, watu wajibu maswali. Ama baada ya hapo tutaendelea siku ya Jumatatu. Kesho utakuwa hamna darasa, tutaendelea siku ya Jumatatu. Tutaanza kipengele cha pili, kipengele cha adhkari biidhnillahi taala. Kwa Allah, Allah atuliwe pesi sote katika kufanya kazi ya tuliojifunza, na atufunze yenye manufaa nasi, na atunufaishe na yale tuliojifunza. Allahumma amin, Allahumma amin. Leo tutaishia hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.